ما أصاب من مصيبة نہیں پہنچتی کوئی مصیبت الا باذن اللہ مگر اللہ کے اذن سے. اچھا جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمارا عام طور پر رویہ اور خیال کیا ہوتا ہے؟ ہم کاش کرنے لگتے ہیں, ہے نا, کاش میں یہ نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا, کاش میں وہاں نہ جاتا, کاش میں گھر سے نہ نکلتا, کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا, کاش یہ نہ ہوتا, کاش نہ. ٹھیک ہے, انسان کو اپنی غلطیوں کو سوچنا چاہیے, لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے, جو مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی, اس کے بغیر کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں دے سکتی. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ, اور جو اللہ پر ایمان لے آئے گا ایسے مشکل حالت میں اللہ کو تھام لے گا, يَهْدِ قَلْبَهُ, وہ اس کے دل کو ہدایت بخش دے گا. یعنی مصیبتوں کے ہجوم میں وہ شخص دل کے اطمینان کے ساتھ جیے گا, وہ اللہ کو نہیں بھولے گا, اللہ سے ناراض نہیں ہوگا, شکوہ نہیں کرے گا, زبان سے غلط بات نہیں نکالے گا, وہ اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لے گا. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. کل ہی کے دن میں دو صدموں کی خبریں میں نے سنی, ایک تو ہماری ایک انچارج تھی, ان کے والد کی ڈیتھ. ابھی صبح میں نے پتا کیا کہ کیا حال ہے اس کا, تو میری ایک اور اسٹوڈنٹ جو اس کے پاس گئی تھی بتا رہی تھی کہ قرآن کا پڑھنا اور نہ پڑھنا کتنا بڑا فرق ہے. کہتے کہ انہی کے خاندان کے اور لوگ اور ان بچیوں کی, ان کی ایک اور بہن آج کل وہاں پڑھ رہی, کہتی کہ رویے میں واضح فرق تھا, باپ ان کا تھا لیکن شور ہنگامہ باقی لوگوں نے مچایا ہوا تھا. ارے بہت حوصلے اور وقار اور صبر کے ساتھ سارے صدمے کو سہا. اور آپ دیکھیے کتنے دن سے وہ یہاں تھی, اتنے دن سے ملاقات نہیں, میں نے پوچھا کتنے دن سے بات نہیں, دو تین ہفتے سے بات بھی نہیں ہوئی تھی. اب وہ یہ کہے کہ کاش میں کراچی نہ جاتی, مجھے کیا ملا وہاں جا کر اور دین کی خدمت کر کے اور یہ کام کر کے. تو ایسی باتوں سے پلٹ تو نہیں سکتا کچھ, لیکن شیطان یہ کوشش ضرور کرتا ہے کہ کیا کرے, کیا کرایا ضائع کر دے. مصیبت کبھی بھی کہیں بھی کسی حال میں آ سکتی. ایک اور میری بہت ہی عزیز دوست اور شاگرد, رات فون آیا 11:30 کے قریب کے, ان کا بیٹا ابھی جگ سے فارغ ہوا تو اپنے ہی باپ کو بزنس سنبھال رہا تھا, تو آفس سے نکلا اور کسی نے اغوا کر لیا, اور اسی کے موبائل سے فون کیا کہ کل دوپہر تک 30 لاکھ روپیز لے آؤ ورنہ آپ کو لاش ملے گی. میری جو رات حالت رہی کہ ہر کروٹ پہ ہر آہٹ پہ بس صرف دعائیں, اور میں فون کر رہی تھی واپس پلٹ کر کے میں پوچھوں کہ کیا حال ہے, لیکن وہ مسلسل انگیج تھا, وہ کوشش کر رہے ہوں گے کہ پیسوں کا بندوبست کر لیں گے کچھ بھی. میں نے اتنے ڈرتے اور کانپتے پھر صبح فون ملایا, دو تین دفعہ ملایا نہیں بات ہوئی, تو میں نے کسی کو کہا کہ ادھر میسج دو کہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. مجھے یہ تھا کہ پتہ نہیں میں کیسی آواز سنوں گی اور کیا بات سنوں گی, لیکن آپ یقین مانیں وہ اتنے حوصلے میں تھی, اتنے حوصلے میں. تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ یہی میں چاہتی ہوں کہ جو لوگ دین پڑھیں پھر وہ ایسی بڑی آزمائشوں کے موقع پر اپنے الفاظ اور گفتگو اور رویہ اس میں ایک وقار اور تحمل اور صبر, کیونکہ یہ اجر کمانے کا وقت ہوتا ہے نا, جس کو ہم فضول باتوں میں گنوا دیتے ہیں. پہلی بات جو یہ کہ شاید ہم سے کوئی ایسی اللہ کی ناراضگی کی بات ہے, یہ ہماری آزمائش ہے. یہ بالکل بے ضرر سے لوگ ہیں, کسی کو کوئی نقصان دینے والے نہیں, کوئی دشمنی نہیں, کچھ نہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ کوئی مصیبت بھی جو آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے, اس کے بغیر نہیں کسی کی مجال کے کوئی بال بھی بیکا کرے کسی کا, ایسے میں جو شخص یہ ایمان رکھتا ہے کہ یہ تقدیر کا فیصلہ تھا, اللہ اس کے دل کو خود تھام لیتا ہے اور اس کو ہدایت دیتا ہے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اور جو شخص اس وقت اس بات میں پڑ جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا اور میرے ساتھ کیوں ہوا اور میری ہی آزمائش کیوں اور میں نے کیا بگاڑا تھا اور میرا کیا گناہ, اور خود کو پاک سمجھنے کے دعوے کرنے لگتا ہے, تو یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کے گمراہ ہونے پر تھپا لگا دیتی ہیں. آزمائش میں کھل جاتا ہے نا انسان کی, اس کی حقیقت کیا, اصلیت کیا ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول, اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو.